Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos un pouquinho a música e vámonos ir a... Cando xa correspondente, queremos salir polas terras dos Ancares, que hoxe supoño que tería boa tarde para andar en bicicleta, que a lei gusta tanto. Boas tardes, tarde, Fernando. Boa tarde, Armando. Boa tarde a todos os ointes de Radio Cornellá. Sí que tiven, sí, deixen como disti, le ven o coche, a bici no carro, ah, do coche, fun a esta navia. Ah, moi ben, estupendo. E como me comentaba outro día Xulio, o problema dos coches, sí, pois contenos, e para baixo tres, e para arriba poucos máis. O sea que imagínate que maravilla, así, sí, pedaleando a cara do río todo. Tranquilamente. Ademais, agora que hai tan boa carretera. Sí, sí, unha maravilla. Verdad que disfruten un montón do sol polo Val do Navia. Ostras. Pois, porque sí, pero... aí tedes... Ah, bueno, aquí tamén fai bon tempo, eh? Aquí tamén non podemos queixarnos do tempo, que o temos bon. Aquí o que hai é moito contraste entre, sí, as zonas de Avixedo, como lle, sí, chamamos, Umbría, sí, e cando, pois, donde dá o sol, non? Sí. Hai como 15 grados, se cadra podes ter 22, 25 o sol, e frío, 10 grados a... Mira, nosotros ahora ao mediodía, que hoxe temos unha conferencia aquí na Asociación Cultural Rosiedo de Castro por unha grande escritora galega e poeta, penso que de Bueu, e entón, pois, que Miriam Ferradans, que nos ven dar unha conferencia sobre a dona marisqueira, a dona do mar, a dona que traballa no mar, e todo eso, ven dar unha conferencia sobre eso. E estuvimos comendo xuntos, e ao mediodía había 23 grados, pero é que aquí chegan ás 5 da tarde, 5 ou 6, e xa baixan 8 grados, pero de golpe porrazo. Ah, pois mira, igual que aquí, pois sí. Hai máis humidade, máis sí, levase peor, claro. Pois mira, falando de comida, levo vos hoxe ao río Neira, ah, a terras do Neira, porque teño unha boa nova, e é que penso que reabriu hoxe en San Miguel de Neira de Rei a Casa Curro. Ah. Aquela casa rural que para nos cae ali na salida de A6 de, sí, Neira de Rei, sí, señor, que é unha casa preciosa, cun patio precioso, e bueno, pois abriu co nome de Aleira dos Feos. Aleira dos Feos, cambiaron o nome. Aleira, pero, dos Feos. Eu seguín un pouco, bueno, porque aquí comentábase na zona de que iba a volver a abrir, estive seguindo un pouco no Facebook, que puxeron así, deronlle un pouco de intriga, con uns comentarios onde non, pues, non che din, pero polo que eu intuo, pues, parece ser que van seguir na mesma liña destes rapaces que o tiñan os últimos propietarios. E bueno, pois parece ser que vai abrir venres, sábado e domingo, según indican no Facebook. E así quedamos pendentes de que pois ir poder, eu que teño moitas ganas de ir, a poder probar a ver como é, e xa vos faremos unha reportaxe entón gastronómico para que vos animedes en verán a ir a acercarvos. Sí, porque seguro que merece a pena. Sí, eu estuve nesa casa, este verán pasado, non sei se foi o outro, que había, eran tres chicos de Lugo, foron entrevistados, entrevistámoslos tamén, Fun a velos, sí. Sí, sí, con moi boa reputación, ademais, porque os antigos, pois, o enlace do Facebook, eu cheguei polo mismo nome de Casa Curro que tiñan anteriormente, e os clientes, pois, os antigos clientes, facían moitos comentarios a ver e moitas expectativas de que seguiran a liña anterior porque a xente estaba moi contenta. Sí. E, pero seguro, seguro que van a seguir igual, non? E aquí no Río Neira, no mesmo Río Neira, vouvos levar a unha iglesia moi bonita que a mí gústame moito, que é San Martiño de Berselos, en Berselos, é un pouco río abaixo, a uns 10, 15 kilómetros máis ou menos río abaixo, e no concello de Baralla, non? E é unha iglesia románica do século X que merece a pena acercarse a visitar, adicada a San Martiño Dumio, ou aquel bispo de Praga de cando o Reino Suevo, sí, pois de Galicia e Portugal, que estaban unidas, non? Sí, sí. Na Idade Media. E é unha iglesia que ten un tímpano moi bonito por fora, incluso que ten unha particularidade que na base da columna pois aparece a firma do autor, o cal non é común. Non é común, sí, no. Parece ser que hai moi poucas igrexas que teñen así a firma, non? Pero a particularidade da iglesia de San Martiño de Berselos atópase no interior, porque temos unhas pinturas murales que foron descubertas no ano 2005 xa, restauradas algo máis tarde, e son unhas pinturas que están no ábside, que daquela, antigamente, que non había retablos, pois o ábside facía o que era a función de decorar o altar, non? Entón, cas pestes, parece ser que tapaban con cal as igrexas para evitar os contaxios e sanealas, non? E bueno, pois quedaban no olvido as pinturas, quedaron aí ao final debaixo de 4 capas, parece ser que en 4 ocasións, en 4 pestes, botaron cal para sanear a iglesia e quedaban aí ocultas, non? Chegou unha restauradora precisamente que a chamaron para restaurar un retablo que hai do século XVII, tamén moi bonito, barroco, que tamén se pode visitar. E la rapaza Vania descubriu as pinturas e, bueno, pois, houve un presupuesto pois, para restaurar o daquelas e merece moito a pena visitar esta igrexa, non? Que, por certo, comentaba a meu cura, don Ramón, que está situado nunha ruta que os veciños fan para ir á romería do Cebreiro no mes de setembro, que é unha romería con moito arraigo aquí na zona, e que bueno, que tamén se di si era antigamente Camiño de Santiago, non? Porque coméntame, don Ramón, que hai 4 igrexas ou 3, Santiago de Pousada, Santiago de Aranza, adicadas a Santiago, a Santiago Apóstolo, non? Entón, sí, pois un pouco que podía ser que os peregrinos que visitaban o Cebreiro, pois que baixaban no Pollo, collerías esta variante polas cruces para chegar a Vila Esteva, San Martiño de Berselos, e seguindo Neira ata Baralla, despois empatar ca Vía Romana de Zanove e visitar Lugo, que daquela no medievo era unha cidade con moita importancia en Galicia, non? E bueno, pois que está aí nesa ruta, nesa ruta pois tamén moi bonita, que de Baralla dixéramos tirando hacia a Pola de San Julián, non? Sí, por esa zona, xa é o río Neira augas abaixo e tens que salir pois por Pousada, sí, as Covas, despois nas Covas deixas o Neira e a 4 kilómetros así subes un pouquiño e aí está San Martiño de Berselos. O lado de sabedes que o cura ten ali uns veciños que teñen a chave, custodian, non? Co cal, pois, calquera que se queira, porque eu fun, calquera que queira visitalas, pois, ali está preguntas e ali xa abren normalmente, pois bueno, sempre que xa unha hora así axeitada de día, pois podese visitar. Caramba, claro. E bueno, pois que xa vos iba a decir que este Santiago tamén en Baralla ten moito arraigo. Hai un escritor que é Xulio de Neira. Santiago ten moito arraigo e é porque era patrón tamén dun linaje moi coñecido que é o dos Neira, non? Sí. Que lle dá nome a o que é toda a zona. Eran nobles que, bueno, hai unha lenda que din que o primeiro nobre galego a quen convertiu ao apóstolo Santiago pois foi un infante deste linaxe dos Neira, porque lle fixo un milagro, curoulle a vista. Vaya. E entón, pois, a partir de aí, os Neira adotaron a Santiago como patrón e incluíron aí pois, a Vieira e a Cruz de Santiago no seu escudo. Por iso está tamén o apóstolo moi ben sellado a toda esta zona de Neira de Rei, ¿no? Por este linaje de dos Riba de Neira, Neira y Riba de Neira, que seguro que vos sona de oílo. Sí, sí, bueno, eu tiño precisamente en Baralla, tiño uns sobrinhos que naceron aí. Non viven aí, que viven en Lugo. Bueno, os seus pais viven en Lugo, pero xa están xubilados, pero naceron aí en Baralla. Pois sí que é unha terra moi, moi, además, antigamente moi, moi rica, moi, sí, sí. Con grandes caseríos, moi, casas moi boas, non? Sí, sí. Además, e igrexas moi boas tamén. Sí, sí. Dicen que é onde nace a terra xa. Pode ser. Porque todo é planura. Sí, sí. Notas ella... a diferencia. Sí. Aí está claro que rematan os Ancares, non? Sí. Temos aí o límite de comarca, justo vai por aí, e xusto... Sí. Empeza como unha entrada a Terras do Miño xa. Sí, aunque me dicían o outro día, bueno, estábamos falando, non? Porque estábamos nunha comida, e me dicían, falando ali cun señor que precisamente de cerca de Cervantes, Villa Quinte, e dice, Becerriá non é a porta dos Ancares. E digo yo, como non? E hai un señor que é dos Ancares, e dice... Becerriá é a porta dos Ancares por este lado e polo outro lado é Navia de Suarna. E ele dicía, nada, os Ancares son tal, tal, tal, tal. Líos de conversas destas que non sabes, sí, o que pasa. Eu creo que Navia de Suarna xa é o corazón dos Ancares, eh? Sí. Dicen que é o corazón dos Ancares, pero bueno. Sí, sí, é un dos corazóns dos Ancares, non lle fan falta ser porta. No. É máis. Sí, no, por eso digo, non lle fai falta ser porta. No, que nos deixen a nos unha porta, que quedamos aquí a entrada, pero claro. Se estás en Navia, pois pues xa estás no, en pleno Ancares, no fondo do mal, pero Ta, pero está no Ancares, sí. Sí, señor. E entonces pa aí podes pa visitar esta iglesia. É sinxelo de ir, non? Aí, para que sempre preca xente nos está escuitando. Que, sí, sí, que porque fue... sabe como é, que os veciños a veces os curas, cando son así parroquias rurais, pois pues, poden deixar un encargado no povo ali na casa cercana, que ten a chave, non? Sí, sí, sí. Entón, pois, bueno, este encargado, que eu agora non quero decir o nombre, por si me equivoco, pero vive, ten a casa ali mismo lado, preguntando, e vamos, ele encantadísimo, además que encantalles que vayan ver a súa igrexa, porque eles mesmos están orgullosos da restauración que se fixo e do ben cuidadiña que está. E ten valor tanto porque é moi antiga, é románica, hombre. E polas pinturas murales do século, nos dixen, do século XVI, que hai no seu interior, non? Donde se pode ver, ademais, con moita claridade, a estea do xuízo final, e bueno, porque na restauración inténtase completar a escena, non? De forma que sí. Se diferencie ben o que é restaurado do que é original, para que non pues, que se vexa o que é antigo, non? Pero sí que se pode ver, pode se disfrutar de toda a escena do xuízo final, con, bueno, moi bonita, digna de ver, ademais moi explícanche todo e bueno, recomendándolo. Hai moitos sitios para ir aquí. Hombre, é que non pensemos, cando dicen, por exemplo, esa zona ou de esto, non é calquera recuncho que temos. En calquera recuncho, digo eu, de Galicia, hai unha pequena historia. Sí, sí. Sexa unha aldea ou non sexa. Porque, por exemplo, vas á parroquia de Queizán, tamén ten a súa historia, que é a parroquia donde eu xurei por primeira vez. Claro. E todo isto ten a súa historia. Historias humanas, moitas veces, sí. Veces pequenas historias, nunca son aí pois, lendas, no, que ao mellor pois se foron deixando sabós, e que vai, eso vai indo de unhas a outras, eso como a paisaxe que temos. Dicía o outro día Vanessa que é algo inusual. Dice, en ninguna parte do mundo hai a paisaxe que temos en Galicia. Porque, claro, dice, vas to Caurel, hai un cor. Vas to San Cares, hai outro cor. Vas te, non sei, por exemplo, a Baralla, hai outro cor de paisaxe. Por eso que temos de parte deso, como se dice, a mitade da beleza que temos depende da paisaxe. A outra mitade depende de que na mire. Pues sí, sí, sí. Correcto, estou totalmente de acordo contigo. E entón, pois, aí é onde tens que, non sei, xogar un pouquiño. Sí, sí. Unha riqueza humilde, sí, escondida en mil recunchos, que hai aquí mil valles, mil... Sí. Sí, cada un caso a historia, exactamente. Oye, que sabes do Palacio de Quindous? Que hai quen di que os donos están aquí en Barcelona, outros que, según o internet, o dono está por outras partes, en fin, que non sei... Pois non sei, recientemente saliu algo na prensa de que se o compraran ou se estaba a venta, ou... Sí. Pero non sei, non sei. Non che sei decir, teria que ir mirar... No, porque, Armando, no, porque eu estuve falando con un señor e depois eu mirei en algo por internet e digo, e eu xa me parecía da maneira que mo contaba, dixo, isto é unha trolada. E dixo, porque me dice o señor, dice, bueno, está en venta, pero aquilo non vale nada. E digo, home, e se desta maneira non o pode vender. Se me dice que non vale nada, non se pode vender. Xa. Que o que temos os paisanos, a ver se cai ou non cai. Pois, moi ben, Fernanda. Bueno. Xoves máis e mellor, como dice o outro, se podemos. Veña, veña, pois xa falamos, xa estamos en contacto. De acordo. Un aperta a todos. Igualmente, graciñas e que tiñas un bon fin de semana. Igualmente, chao, chao. Chao, hasta loguiño. Vos compañeiras, eu e máis vos camaradas, eu e máis vos compañeiras, eu e máis vos camaradas. Cantamos e arruamos, facemos la puliada. Cantamos e arruamos, facemos la puliada. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, que mala febre o leve, que mala febre. Bueno, amigas y amigos, eu vou emplazalos de co sábado que ven, e que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas y amigos, de co sábado que ven.